Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Yes. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Smykker, cremer og allergivacciner optager i dag de danske investorer, dagens regnskaber. Endnu et tungt regnskabsuge er nemlig for Pandora, Matas og Alcabello lige nu. Der sidder aktieanalytiker Søren Løntoft i Sydbank og kigger på tal fra Pandora. Ham får vi med lidt senere. Her i studiet har jeg teamet op med to af Millionærklubbens porteføljeforvaltere, nemlig Lars Svendsen og Philip Gunst. Godmorgen til jer. Godmorgen. Philip, de sidste 5 minutter har du stået og sagt, hvad sker der, Svendsen? Hvad sker der? Hvad er det, der sker her til morgen i markedet, hr. Svendsen? Ja, det ved jeg. Nu er lige med Nordnet også overbelastet, så det er røget af. Men vi er ned med 3,5% eller sådan noget lignende, så der er på en eller anden måde overbelastning af datasystemet, tror jeg. Det er det, der er øvet. Det er det mest latente, der sker. Kan du lige tage? Jamen, jeg kan godt tage den her fra C20 nede med 3,4%. Sverige tager 3%, og Norge også nede med 3,5%. DAX'en er nede med 3,37 og ligger i 12.200. Så, og det er altså ovenpå, hvor vi ovenpå en dag i USA, hvor vi altså også fik det største fald i dag i umændelige tider. Jeg kan ikke huske, hvornår. 90. 90 må det være. Og volatile tider var det også den største omsætning, eller omsætning var ligesom fordoblet i går i forhold til, hvad den plejer at være. VIX er på højde med, da vi var i finanskrisen, blev vi enige om, Philip Gunst. Og det ser ud som om, at det spreder sig fortsat til de europæiske markeder her til morgen. Er der blod i gaderne, Lars Svendsen? Ja, det er der jo, og vi har haft det jo en temmelig hård nat. Der er virkelig lavtryk i systemet, men det var jo, at hvad er sandsynligvis kernen i det her? Og vi må jo sige sandsynligvis, fordi det er jo det er jo sådan en iterativ proces, det er sådan frem og tilbage. Ping-pong, den ene påvirker den anden, og hvis alle bliver bange, så bliver den næste også bange. Men det er jo, at USA, det er jo en reaktion på, at USA-markedet er steget i 15 måneder i træk, siden Trump kom til. Men de har ikke haft en korrektion i USA, nej, siden han satte sig i skoene til det er 15 måneder, og det er 40% op, og så er vi så løbet baglæns, så vi er oppe i, var det 26,3 for det her Dow Jones-indeks, der man de fleste mennesker kender, ikke? Og så kan du spørge, er der begrundet formodning om, at der er lidt fast grund under fødderne? Jamen, det er vel omkring 23.000, og det vil sige, at der er i går var den 24.350, så der er 1350, det er 5% ned til, hvis jeg skulle sige, hvor der må formodes at være en bund i systemet. Men altså, Lav, det der undrer mig, at vi har jo lagt op til, at der skulle komme en korrektion i USA, det vi talte om de sidste par uger, det trængte vi til. Der har været ude på 5% og 10%, og nu nærmer vi os lidt større. Vi skal nok vende tilbage til din portefølje, du slipper ikke. Philip Gunst, du er jo disponeret mod de amerikanske aktier. Altså. Men Lav, det som jeg umiddelbart ikke har set komme, det var, at det skulle sprede sig til Europa så voldsomt og så hurtigt, som det har gjort. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at det er et mærkværdighed, at vi sådan set blev ramt relativt set hårdere i Europa, fordi vi havde jo ikke så stor gevinst på forhånd at give, som USA havde. Slet ikke, vi havde den knapper op den halve. Og vi har omvendt fået et dårligt effekt tæsk først. Mm. Så man kan sige, at Europa har stået, og nu kan vi glæde os i, nu er jeg i hvert fald kommet ind på Nordnet. Det er jo godt, man ikke skulle sælge et eller andet, så kunne man jo slet ikke komme til at sælge. Altså, systemerne bliver jo overbelastet lige nu, ikke? Så TDC skal grave nogle større kabler, men det gode ved det her, det er jo, at dels er det, om amerikanerne trængte virkelig til en opbremsning, og de der. Man har sådan noget, der relativ strength index, der måler på, hvor meget flytter markedet sig. Mm. Sådan en accelerationsindeks. Og det har faktisk ligget op i top, og det er det jo gjort igennem hele januar måned. Det var utroligt, for normalt så i sig selv vil det jo, hvis bare markedet stabiliserer sig, så falder sådan nogle, der måler, hvor meget det flytter sig i procent, jo af sig selv, ikke? Det dæmper sig ned mod normalen. Men det er ikke sket, så man ligesom holdt tempoet op, og så lige pludselig knækker kurven, og så smider folk af det der hænderne og sætter det hele, og så skyder de også på alt andet. Det er det, der sker i systemet, ikke? Og så må man sige, det gode der, det er overstået hurtigt. Det er fingrene i halsen. Det er på børsmaner, det her. Det er det, vi oplever i de her dage. Og så må man sige, hvornår er det overstået? Ja, det er formentlig overstået i løbet af 2-3 dage, så har vi klaret den her. Og så kigger alle sammen og siger, nå, det var noget hård, men så galt var det heller ikke. Men som vi også kunne høre på Henrik Drusebjerg fra Carnegie, vi havde med i går, så går det også godt i verden, makroøkonomisk generelt, men også hos selskaberne. USA, den bedste regnskabssæson af de sidste 5 år, er virksomheden i gang med at levere. Og så reagerer markedet på den her måde. Men det er jo lidt sjovt, som du siger, Lars Svendsen, fordi det er fingrene i halsen på den hårde måde. Og når jeg står her til morgen og kigger på dig, Philip, som er den yngre generation på aktiemarkedet, kan vi nok sige. Og så dig, Svendsen, så har du løbet rundt om dig selv de sidste 10 minutter, Philip, og sagt, der er nogen, der hænger i en lade allerede, og er der blod i gaderne, og Svendsen har grået lidt stille og roligt efter sine briller. Jo, men det er jo også et eller andet sted, så er det kontraintuitivt, fordi som jeg også sagde ned til morgenmaden, så jeg har været i game i 3 år, så jeg har trods alt oplevet de her korrektioner. Vi har 2015, en sensommerdag i august, hvor Kina lige pludselig, folk troede, Kina skulle i recession. Vi havde i januar 2016, hvor olieprisen gik i $25, og det kinesiske aktiemarked lukkede 3 dage træk efter den her 7%-regel. Så jeg har jo været med i det, men jeg bliver overrasket hver gang over at se, hvor paniske folk kan blive. Fordi det er jo, man skal jo ikke have haft økonomi længe, eller bare have hørt en eller anden økonom stå og snakke, som vi også havde Drosbjerg i går. Mm. Det går fantastisk. Det er jo et spørgsmål om, at man regulerer lidt for en overophedet økonomi, sætter renten lidt op, og så begynder folk simpelthen at skide bukserne af skræk. Og det resonerer sig i, at folk de begynder at sælge ud uden at kigge ud over deres egen næste tip. Og så den her gang er der jo ikke nogen, der har sat renten op. Vel? Altså, der er jo ikke nogen, der har trådt på en speeder eller råbt. Uden kommer det bare, at ligesom, det knækker af sig selv, ikke? Og når det så... Og der er jo nogen, der peger på den 10-årige amerikanske rente, og den stigning, vi ser der, som er triggeren. Jo, det er rigtigt, den er i 2,68 nu, ikke? Altså, det er jo ikke noget, der må op i 2,83 eller et eller andet. Det er jo ikke noget, der gør ondt. Renten er jo ikke noget alternativ endnu for investorerne, så det er jo ikke den vej rundt. Og det var også det, jeg prøvede at sige i går, det vi havde var på, at når obligationsmarkedet ikke er en magnet, der suger pengene væk fra aktiemarkedet, så altså som det, de kalder for en safe haven, ikke? Når den ikke fungerer længere, så bliver aktiemarkedet jo stadigvæk hovedskuepladsen, men det har bare været alt for voldsomt. Jeg synes, det er jo vanvittigt, at de kunne stige så meget, og dels de her, som jeg jo er meget imod, de her fangeaktier, ikke? De er jo stedet endnu vildere, ikke? Og det var ligesom, at folk tænkte, bare mere. Og så lige pludselig, så knækker kurven, så kan alle godt se, nu er vi oppe i en blå luft. Det er ligesom ham der i tegnefilm, der løber ud over klippekanten der på midten, og så løber de videre, indtil de kigger ned, så falder de. Altså, det er jo sådan en. Men det er jo også sjovt et eller andet sted, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, hvem der kommer til at være de store vinder efter det her. Det er jo dem, der formår at fange bunden. Altså, fordi det er jo panikstemning, som der skal udløse. Jamen, det er det vel altid. Spørgsmålet, hvor længe man skal vente nu, om vi skal længere ned, inden man begynder at samle op. Jo, man kan altid snakke om faldende knive og sådan noget, og hvornår skal man fange ind. Men jeg tror alligevel nu, som jeg også kom hen og viste dig, inden vi gik på her, altså de her small cap aktier, som jeg sidder i, de falder jo et sted mellem 10-20% i dag. Det gør du i din private portefølje, for det her millionærklubben er du lovet på en helt anden måde, Philip Gunn. Så var altså i går, at man kan sige, det udbytte, den indtjening for året, som de amerikanske investorer har fået, den smuttede. Ja. Hele januar røg, og vi fik det et stort fald i det ret volatile og voldsomme marked. Og de her fald, det spreder sig så til Europa denne morgen, men herfra lyder det så lige koldt vand i blodet. Philip, du er disponeret mod det amerikanske marked. Hvor ondt har det her gjort på dig? Det har gjort ret ondt. Jeg har været så heldig, at min januar måned startede så fantastisk, som det gjorde, så jeg har trods alt stadig lidt tilbage. Jeg tror, jeg har 4-5% tilbage af mit afkast, hvilket er stadig ganske fint, men jeg har også faldet fra 18% og ned til 5%, så det har også været et fald, der har været til at føle på. Men, men der har jo heller ikke været hele nogen steder. Det var generelt alle sektorer. Jo, finans alt. Blev hårdt ramt, men det var hele perioden, der var i går. Det her meget ikoniske billede med samtlige stocks på den amerikanske stock exchange, hvor der bare var blodbad i går. Og det var 5-6%. Og det var jo, som Svendsen også sagde i morges, det er jo ExxonMobil, det er, altså, det er alle de store General Electric, det er altså milliardselskaber, som ligger og... De store blue chip aktier, der får hug. Philip, hvad gør du? Det er jo spørgsmålet. Sådan en morgen. Ja, jeg tror, det er et spørgsmål om... Gemmer mig under dynen, og ja, på, det præcis, går over. Ja, lige præcis. Venter på, at der bliver skrevet om dem her, der har hængt sig i laden. Jeg sidder meget stille i båden. Jeg var også med i det 15, og jeg var også med i det 16, og jeg tror ikke, at jeg skal agere anderledes i år. Det vender altid, og det er måske lidt kliché at stå og sige, når aktiemarkedet er nede så meget, men det er jo sandt nok et eller andet sted. Jeg kan ikke se, hvad der skulle få aktiemarkedet til at krakke på nogen som helst måde. Vi har en bullerne amerikansk økonomi, vi har fantastiske mange penge mellem hænderne, og jeg synes bare, at det er regnskaberne, som Drosbjerg også sagde i går, regnskaberne leverer, som de skal. Så jeg sidder meget, meget stille i bunden. Det er vel et spørgsmål om, hvornår de store penge på sidelinjen, de synes, at bunden er nået i den her korrektion, og så rykker ind og er med til at løfte os videre i bullmarkedet. Og hvis man troede, at et helle eller en safe haven, det var bitcoin, hvis vi skal lige så nævne det, så er det jo også den her succeshistorie, som vi ellers har lyttet til, at det bare kunne gå op af. Der går det også ondt i øjeblikket. Jeg mener, hvad er det 6 uger siden, vi investen var omkring de $20,000 for en bitcoin? Nu er vi nede omkring de 6. Yes. Det er vist også noget af, at det knald over fingrene. Og der, hvor det gør ondt blandt andet, det er, at Kina og også Modi i Indien, de har erklæret de her cryptocurrencies for illegale. Kina har simpelthen forbudt al handel med cryptocurrencies, ikke kun Bitcoin, men Ethereum, og jeg skal komme efter dig. Ja. Også på udenlandske platforme. Det er en af de ting, der rammer. Men altså også en voldsom korrektion i Bitcoin, hvis det er der. Men ellers skal man sgu også have hår på brystet. Jamen, Millionærklub er i fuld sving på en hård morgen, hvor det danske C20-index er nede med næsten 3%. Lars Svendsen, vi har tre regnskaber i dag. Det er Pandora, Matas og Alcabello. Pandora vender vi tilbage til om små 10 minutter. Matas er jo en af de heste, du rider på i din portefølje. Ja, nu så siger jeg det faktisk til Pandora. Jeg har brugt tiden på stedet at forstå også. Så lad os få den der. Nå, men nu kan vi tage om det om et øjeblik. Lad os nu gemme det. Men altså, det der forstod på Matas, det var, at det var en lille smule dårligere, end man tidligere havde udmeldt, og det var jo i forvejen en nedjustering i forhold til den oprindelige forventning, så det er sådan lidt, at man tror sig lidt, men til gengæld ser det ud til, at i hvert fald, der er sådan et eller andet lyssignal om, at det går bedre med hans internetbutik, og man kan købe på nettet, ikke? Men vi ved jo ikke rigtig, hvor det kommer fra, så det skulle gå 40% frem, var det ikke det, der stod? Men det er jo så at sige, man ved, vi kender ikke rigtig udgangspunktet. Nej, det er det. Nej. Men hvad han har haft på stedet, men som man siger. Ja, hvad han haft små snart et halvt år, Gregers ved det så eller 1. november mener jeg. Nå, var det ikke før? 3 til 6 måneder har han sådan nogenlunde andet nok. 1. november. Ja. Det er kun 3 måneder. Ja. Det er jo heller ikke lang tid at vende en butik og føre en ny strategi ud i verden. Nej, det er det ikke, men altså du siger, det er jo en virksomhed, som er sådan ret let at gå til, fordi de ligner jo også hinanden alle de her butikker, ikke? Og hvad hedder det, der er, jeg tror faktisk godt, de må støvsuge i dem, men man jo ikke støvsuge en tandlægeklinik mere, har jeg ladet mig fortælle nu. Det må de godt i en Matas-butik, det er... Er det noget, der har indvirkning på aktiekursen også, Svendsen? Nej, men jeg mener bare, det der med, de ser altid så klinisk rene ud, som om de kan gå med en spritklud hele tiden. Det måske noget at gøre med, at de sælger kosmetik og personlig hygiejne, så skal der jo helst ikke ligge døde rotter på gulvet. Men altså, det er... Jamen, det er til at gå til, og han burde også kunne komme efter det igen. Og hvis det er jo det ved det, at hvis ikke den virksomhed får rettet sig selv op, da det er en forholdsvis kan man sige, medgørlig forretning, så vil den jo formentlig blive købt op, ikke? Men det går hen over dit hoved, at nu, det har vi snakket om længe, der er konkurrence for butikskæden normalt. Ja, ja. Nu så også, der er en af deres egne folk, der var rykket ud og vil skabe sit eget. Du er stadigvæk tryg ved Matas? Jeg har 285 forretninger, så der er en, som starter selv. Det er jo, vælter det jo nok ikke af. Men altså, at jamen, det er jeg, men det er da klart, at det er en virksomhed, som på en eller anden måde bare har kørt lidt sådan flyt med, og ikke gjort til de store anstrengelser, og det gik meget godt. Og så, når så de andre begynder at stramme grebet på dem, at så skal de lige pludselig op på mærkeren og komme ind i kampen, og det er jo det handler om, men det kan de jo også godt. Og de har jo også fået ny ledelse af samme årsag, for bestyrelsen er blevet reformeret, så det er jo, det går den rigtig varmt, det tager altså noget tid, det er jo ikke sådan, at man bare sådan lige, så går der 2 måneder, og så er alt sin godt, vel? Altså, nej, det er heller ikke ligesom om, når jeg prøver at skimme efter kursen op på skærmen nu her, at investorerne er vildt begejstrede, altså nu er markedet generelt negativt med 4%, og der er alligevel også et nyk ned. Jamen, det er det da. Men altså, det er jo det ved det, at det er jo, hvad andre mennesker vil give for den, ikke? Det er jo det, der hele tiden er balladen, og det er også derfor, når markedet falder, så tager jeg en ret rolig, fordi du vil så sige, jamen, altså, i virkeligheden på børskurser er jo den pris, som de, der har lyst til at handle i det her øjeblik, vil betale og vil acceptere at få far på varen, ikke? Mm. Så det er jo ikke ens betydning med den pris, jeg synes er god. Så kan jeg nogle gange synes, nu er den alt for billig, så vil jeg købe, og med den alt for god, ved at sælge. Det er sådan det, der er din mulighed, option, som vi kalder det for i vores sprog, som investor. Det er at sidde og kigge på det der, og så en gang imellem, så kommer Mr. Market hen til dig, som de kalder Warren Buffett, en gang kaldte det for. Prikker dig på skulderen? Ja, siger, ved du hvad, jeg vil godt købe din aktie til en vældig høj kurs, så siger man, værsgo, det er i orden. Omvendt kan du få et tankskib til ingen penge, og så siger jeg, vil gerne købe et tankskib til ingen penge. Og det vil alle de andre ikke, fordi de kan synes, at det kan de slet ikke se noget af fremtid i. Og det er jo sådan set den der situation, der er. Og derfor er jeg jo sådan set ikke så bange, når artilleriet fyrer, og jorden ryster omkring os, fordi granaterne falder ned, fordi jeg jo sådan set har min egen kursliste i mit hoved, ikke? Så vil jeg sige, jamen, jeg det er bare spørgsmål for nogen. Det er de andre, der flytter sig nu, og så må jeg jo bruge men, det til min fiskeplads. Hvad har vi Matas på her til morgen? 74, ja. Og hvor er det, du sådan i din indbrugnivers? Jeg regner med at få 115 for den, jo. Men 72 er den endnu, ja. Men altså, det er jo sådan en dag, hvor altså, det der er jo så ulykken lige nu på aktiemarkedet, er jo, at når markedet begynder at falde, så er det jo en smitsom sygdom. Så breder det ene sig til det andet, og så sidder man og siger, jamen, nu kan jo sende min masse aktier, så skal jeg købe en, som er faldet endnu mere, eller omvendt, ikke? Og det er jo så den der, så bliver det sådan en proces om at bytte nedad, hvor man så bytter fra den ene til den anden, fordi man synes, at den her, nu er den blevet fuldstændig smadret. Hvor skal jeg så trylle nogle penge frem henad? Jamen, så må jeg hen og have fat på dem. Og derfor er det, at vi har de her bevægelser, hvor næsten alt følger med i samme retning. Ikke? Mm. Så bliver man så vældig glad, når der er bare en enkelt aktie, der stiger. Som jeg i går havde Norsk Hydro, som jeg har været lidt småsyg op i nu. Er der nogen, har vi nogle danske aktier i plus her til morgen? Lykke. Er de store? Okay, tak. Ja, okay. Du er nødt til at sige store. Jeg er på et andet niveau, men okay. Nej. Nå, vil du være Net i plus. Ja, men det er jo sådan noget. Men de er jo bliver så afnoteret her og overtaget af Helmand Frimand-fonden, kapitalfonden her, og det sidste, jeg så bare... Jamen, det synes vi lige skulle sige farvel til hende på en pæn måde, fordi morskaben er jo, at... Er det en pæn måde, du lægger op til nu? Ja, men jeg vil bare sige, det er jo... Så man diskuterer, hvordan ting fungerer i det her samfund. Den bliver købt for 40 milliarder ud af børsen, ikke? Det er economic value, gæld plus børsværdi. Og det kongelige danske autoriserede banksystem solgte den jo for 13,5 milliarder. Som var en aldeles glimrende pris i, det er jeg sindssygt enig med dem i, tilbage i, for var det knap 3 år siden, ikke? Og så har der været en kapitalfond, eller det var to, men altså, så var det blevet en børsnoteret, og nu er det så gået videre til 40 milliarder, ikke? Og som begin har vi så et lille problem med, hvad enkapitalen er på grund af immaterielle aktiver, ikke? Som så bliver større og større og større, større. Men det er jo egentlig morsomt, og undervejs så har både... De kongelige autoriserede danske banker jo anbefalede dem, når de blev sat på børsen, til en langt højere pris, og de har belånt dem. Faktisk var det, jeg ved ikke, om de er belånt nu, men de var belånt. Sidste gang vi kiggede på dem, der var de jo belånt i Danske Bank og i Nordea. Det var dem, der skaffede dem pengene. Ikke? Mm. Det er jo lidt morsomt, og hvordan man går rundt over hurra og får noget til det, som er kommet til, jeg ved ikke, hvor mange gange, er det, som man selv solgte det til. Men det kan godt lade sig gøre i banksystemet. Morsom for en helt anden betydning i relation til det finansielle marked. Det er det altid. Men ellers så er det sidste nye jo, at det hele bestyrelsen bliver skiftet ud i Nets, når nu de bliver overtaget af kapitalfonden Helmand Frimand, men at Bo Nielsen, han er klar til at fortsætte deres administrerende direktør. Nå, jeg er ikke tænkt at købe TV2 for ingen penge af regeringen, for de får jeg jo alting væk. Derfor er det bedste, man kan købe noget af, det er en dansk regering. De får hele vores lort væk til ingen penge. De kunne sikkert også købe deres motorveje til 3-4 milliarder, helt nettet. Du får det i en pose, bare du overtager vedligeholdelsen. Så den konspiration havde ikke... Og så må du godt sætte bomme op og kræve penge for det, det er lige meget. Men... Hvis du er i tvivl, så lytter du til Millionærklubben på Radio 24/7. Jeg har Lars Svendsen og Philip Gunst med mig i studiet. Om ikke så længe, så ringer vi til Søren Løntoft Hansen. Han er aktieanalytiker i Sydbank. Han sidder lige nu og kigger på Pandora, som er ude med regnskab denne morgen sammen med Alcabello og Matas, som vi netop har været omkring. Vores mail er åben, hvis du har nogle spørgsmål. Trænger til lidt beroligende stemmer her fra Millionærklubben på en temmelig hård aktiemorgen, så er mailen herind til mio@radio247.dk. Du kan også følge os på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer, hvor du kan følge med i... Nej, du ruster på hovedet, vi er ikke on air i dag. Nå, pyt skidt. Vi går i sort. Vi er sov. Ja, det må være det. Mailen er åben. mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Lars Svendsen, inden vi hopper til Pandora, så lad os lige gå omkring Alcabello-vaccinevirksomheden, som også er ude med regnskab denne morgen. Hvordan ser det ud? Ja, det var jo ikke videre morsomt, men det vidste vi sådan set også godt, fordi de har været ude og sige, at de skal ligesom til at anstrenge sig ved, at de selv skal drive salget frem i USA, hvor de jo havde en partner, der holdt op. Det var Merck Incorporated, altså Merck Sharp Dome, som nogen kalder den for, som salgsaktivt selskab. Men de ville ikke mere, og hvad skulle de så gøre? Kunne de finde parter? Det har de så ikke kunnet eller valgt selv at gå. Og det er jo det, de sidder og siger på grund af det, og det tager tid op at få op at køre, selvom det er speciallæger, de skal henvende sig til. Så skal de ligesom forberede sig. Det er derfor, de har været ude og måtte skrave nogle penge sammen. Og så er deres konkurrent nede i Frankrig, Stalagenes, han er jo Stalagen, er kommet tilbage på banen også. Så hvad hedder det? Det er jo så ligesom de ting, de har imod sig, men det er jo en fantastisk virksomhed på lang sigt, for allergi er jo noget, som rammer ufattelig mange mennesker, men vi er bare ikke rigtig kommet til at behandle det i så vid udstrækning på deres metode med, altså at vaccine, prøve på at fjerne det rigtigt, eller i hvert fald bekæmpe så meget man kan på vores immunforsvar, altså genopbygge immunforsvar, det er jo det, de gør. Mm. Men vi behandler det som symptomdæmpende, at du ikke løber rundt og har næse, der løber og alt det der, ikke? Og hoster, hvad du kan være. Men Men så på den måde er de ligesom lidt bagefter. Men så har de jo også, jeg vil sige, den nye mand, de har fået. Carsten Hellmann? Ja. Han er jo gået noget anderledes til værk, selv ud til, fordi de gamle var jo lidt, undskyld udtryk, lidt højrøvet ved, at de kun ville have det, der var deres eget. Men og jeg har jo hele tiden, de beskedne evner, vi har kunnet tale med dem om, prøvet på at fortælle dem, hvorfor de ikke ville udbrede det sådan, at de også havde ting, som de måske egentlig bare forhandlede, men som også dækkede symptomer, fordi så er ligesom, hvis du har brug for noget med allergi, jamen så er det alt, du kigger på. Nu er det kun alt, hvis du er specialist, ikke? Ønsker sådan, den endelige behandling, så god en behandling, man overhovedet kan. Mm, mm. Også så kan det være, det ikke virker, men det er der nogen, det ikke virker på. Men det er ligesom, at nu har ham den nye der. Han har jo sagt, at vi vil faktisk også godt beskæftige os med det andet, fordi det er de lettere former for allergi, og så er det jo sådan en proces, hvor du ikke gerne skulle indhente med at købe deres store produkt, ikke? Vi tager lige Søren Lønntofte med fra Sydbanken omkring Pandora. Jeg mener, hvis også han sidder med Alcabello, du kan være, han også har tid til at svinge os forbi den. Det må vi lige høre om på den her travle morgen. Godmorgen og velkommen til, Søren. Godmorgen. Godmorgen. Nå, Pandora smykkevirksomhed. Nu havde vi jo fået nogle tal ude på deres kapitalmarkedsdag. Er der nogen overraskelser denne morgen for dig? Altså, man kan sige jo, altså overordnet er tallene jo i store hele på linje med det, som Pandora tidligere har meldt ud, og dermed også på markedsestimaterne. Og man kan så begynde at dykke lidt ned i tallene, og der er der selvfølgelig, når man sådan kigger på noget af det, der trækker op i kvartalet, så er man positivt påvirket af at overtage nogle distributører. Det påvirker positivt med ca. 500 millioner kroner. Man har også et lettere sammenligningsgrundlag i fjerde kvartal i forhold til fjerde kvartal sidste år, hvor man lavede nogle produktreturneringer, der trækker ned. Så hvis man ligesom korrigerer for noget af det her, jamen så er der vel tale om, og en negativ valutaeffekt, så er der vel tale om en vækst på omkring 10% i fjerde kvartal, og en del af den vækst på de 10% er jo drevet af butiksåbninger det seneste år. Det vil sige, at der er en moderat efterspørgsel efter Pandora-smykker i fjerde kvartal. Så man kan sige, at fjerde kvartal får vel prædikatet skuffende, selvom tallene var kendt i forvejen. Og kigger man på nogle af markederne, jamen så noget som det amerikanske marked fremstår som et negativt islet i rapporten, ikke? Hvis man justerer for nogle af de her indgangseffekter, så er der tale om en vækst på 2%, og dertil, og den er endda drevet af butiksåbninger, så er formentlig været en lavere efterspørgsel efter Pandora smykker i fjerde kvartal i USA end i forhold til fjerde kvartal sidste år. Det samme gør sig egentlig gældende med Australien, det gør sig formentlig gældende med Storbritannien også, og så har man haft en stærk udvikling i sådan noget som Frankrig og Italien, men man skal også være opmærksom på, at her har man åbnet en del butikker igennem året, og også i fjerde kvartal, som trækker positivt op, og det gør jo, at sådan kan man sige, det lidt lunkte kvartal egentlig er bredt funderet på relativt mange markeder. Det lyder ikke særlig godt, Søren Lønntofte. Det er jo julehandlen, vi har i fjerde kvartal, eller hvordan? Ja, og det er det jo, og det er jo også, altså man kan sige, Pandora rammer jo også lavere end deres, kan man sige, egen prognose, som man stiller op i forbindelse med hele året, altså for 2017, og egentlig har gentaget igennem året. Så der rammer man under, ikke? Og det er jo et udtryk for, at man at den her udvikling har været svag i fjerde kvartal. Noget af det, som rammer Pandora, det er både nogle selskabsspecifikke forhold, og det er nogle kan man sige, markedsmæssige forhold. Hvis vi starter med de markedsmæssige forhold, så er der jo altså nogle svære nogle udfordringer for Pandora blandt på det amerikanske marked, hvor vi ser, at den amerikanske forbruger har bevæget sig lidt væk for blandt køb af tøj eller forbrug af tøj og tilbehør herunder smykker til at bruge flere penge på restaurantbesøg og rejser, underholdning og så videre. Og det er altså mindsket trafikken i butikkerne, samtidig med, at de også bruger at de også gør deres køb over internettet, altså igennem internethandel. Og det begrænser altså forbrugerne i de fysiske butikker, og det går egentlig i nogen grad ud over Pandora. Og så er der nogle selskabsspecifikke ting, hvor man kan sige, at Pandora faktisk ikke lanceret et nyt koncept. Hvis de har lanceret en ny altså smykke altså nye smykker. Nye ringe, men, ja. Ja, lige præcis, men ikke nye koncepter siden 2014. Så man mangler noget innovation i sin produktportefølje. Og det er jo blandt andet noget af det, man vil adressere i 2018 ved at sende hele to nye koncepter ud. Og det er noget af det, der skal løfte, altså løfte efterspørgselen efter Panorsmøkkerne Søren, der er jo, conference call her om, er det klokken 10, de plejer her, eller skal det længere frem på dagen med, hvad kan Anders Kolding Friis, der er som administrerende direktør, sige til dig, som får dig til at slå koldt vand i blodet? Jeg tror egentlig, det gælder for Anders Kolding Friis om at fokusere på det, der virker for Pandora. Og det, der virker, det er, man kan sige, Pandora satser jo rigtig meget på Pandora-eget retailer. Det er blandt andet deres egen internetstore. Det er egne Pandora-konceptbutikker. Det vil sige, så man får den fulde andel af salg. Man skal ikke dele det med en eller anden franchise-tager. Og det er noget, der fungerer rigtig, rigtig godt faktisk for Pandora. Noget af det, der også fungerer rigtig godt, det er nye produktkategorier. Halskæder, fingerringe. Øreringe. Ja. Og det er noget af det, der fungerer godt og skal drive salg fremadrettet. Det er jo også noget af det, man har sagt på deres kapitalmarkedsdag her i januar måned. Jamen, det er det, der kommer til at drive salg. Det bliver vores nye produktkategorier. Det bliver vores Pandora og et retail. Det bliver nye smykkekoncepter. Det bliver selvfølgelig også butiksåbninger, der kommer til at drive det. Og det er overtagelse af de her, kan man sige, franchise-butikker, som også kommer til at drive det. Og det fungerer egentlig. Så det er noget af det, han skal fokusere på. Og så skal han forsøge at forklare udviklingen på enkeltmarkeder. Og de udfordringer, man har på enkeltmarkeder. Det bliver en udfordring for ham i det her kvartal. For der er brændstof i kvartalsregnskabet til de negative hedgefondene, som har shortet aktien. Præcis, den er jo, hvad er det, 6% af aktierne, der er shortet i Pandora PT, så vidt jeg husker. Men Søren Løntoft, du har jo haft, hvis man går ind på jeres sydbank.dk, der kan man jo se de analyser, som du blandt andre sidder og laver i Sydbank. Vi er jo en række analytikere, men der sidder på Pandora. Du har haft køb siden november 2012. Altså, skal du revurdere den anbefaling her i løbet af i dag? Det har været en rigtig god anbefaling indtil for halvanden år siden. Nej, det skal jeg ikke. Fordi man kan sige, den nuværende aktiekurs, den afspejler simpelthen, at Pandoras forretning klapser fuldstændig sammen, og du har en negativ, vækst i omsætningen de næste mange, mange år, og et væsentligt indhug i lønsomheden også herfra de næste mange, mange år. Og så galt tror jeg faktisk ikke, det står til i Pandora-butikken. Så man er i stand til at indfri nogle af de her langsigtede finansielle målsætninger om en vækst på mellem 7% og 10% og den her EBITDA-marken, eller overskudsgrad på 35%, så er aktien på de nuværende niveauer alt for billig. Du tror stadigvæk på Pandora, Søren. Jeg skal lige høre dig. Jeg har lovet at slippe dig hurtigt i dag, for ellers plejer vi at kunne danse temmelig længe sammen, når vi har det med i telefonen. Har du noget? Og det kan jeg rigtig godt lide. Ja, tak. Og i lige måde. Cabello, er det din, som du sidder og kigger på? Det er det også. Har du noget? Dem, jeg ser. Ja, det har jeg da. Nå, det er godt. Kan vi så få en kommentar? Man kan sige, der er jo måske heller ikke de store overraskelser egentlig i Alcabellos regnskab, eller i alles regnskab her. Man kan sige, de er jo lidt udfordret, blandt andet, at de skal opgradere deres produktionskapacitet til at møde myndighedskrav. Det er noget, der egentlig giver dem noget konkurrencekraft over for mindre aktører sådan løbende. Men det påvirker altså udbuddet og i forhold til at kunne møde den efterspørgsel efter deres nogle af deres vacciner. Så det trækker ned. Man har også kigget på, kan man sige, hvad har man brug for produkter i produktporteføljen. Og så der er nogle engangsnedskrivninger i kvartalet, som mudder billedet lidt og trækker deres indtjening ned. Men er det ikke en stærk pipeline, de sidder med, Søren? Jo, det synes jeg bestemt, men det bliver også spændende at følge. Og noget af det, der bliver spændende at følge, det er, at vi har lanceret den her husstøvmiddelallergi-tablet. Mm. Som jo er global. Vi lider alle sammen af husstøvallergi over hele verden. Det gør vi nemlig lige nøjagtigt. Den har man lanceret i Europa, det går faktisk rigtig godt. Det er noget af det positive i regnskabet. Man vil lancere den, eller har lige netop lanceret den på det amerikanske marked. Og der bliver det spændende at følge den her allergivaccinetablet mod husstøvmiddelallergi. Også fordi i USA, der er det lidt andet marked. Der har nogle læger, som virkelig tjener rigtig mange penge på faktisk at invitere patienterne op i deres klinikker og give dem en indsprøjtning. I stedet for, så sætter de og mixer de her forskellige allergeneekstrakter og giver de her vacciner, tilretter de enkelte vacciner, den enkelte patient, og giver dem så en indsprøjtning en gang imellem. Og det tager de så rigtig, rigtig godt betalt for. Og der bliver det altså spændende at se, om alt egentlig formår at fortælle en god historie til lægerne omkring den her tablet eller den her pille, hvordan den ligesom skal bruge den i klinikkerne, og hvordan det også kan skabe noget indtjening for de her allergispecialister, som men det er også bedre. Ja, det bliver også bedre. Det er også bedre at sluge en pille, end det er at skulle stikke sig i armen. Jamen, det er det da helt sikkert. Det tror jeg, alle synes. Det tror jeg også, patienterne synes. Der er bare lige et led, der ikke synes det, og det er dem, der giver dem det, nemlig lægen. Og de har ikke, i hvert fald indtil videre, haft incitament til at give dem andet end indsprøjtninger. Fordi det er så, de tjener så heldes masse penge på det. Ja, lige præcis. Du sagde det du selv. De tjener så mange penge på det, at de er simpelthen ikke grund til at gøre det anderledes. Så det er noget af det, som ALK ligesom skal overbevise lærerne om, at der er en grund til, at de kan skifte. Søren, nu kan jeg ikke huske, hvad din anbefaling er på ALK PT. Ja, det er en holdanbefaling, og det afspejler egentlig, at man er ved at bygge sin forretning op i... Man har nogle udfordringer i Europa, blandt de her produktionsopgraderinger, man gennemfører. Der er udfordringer, som følger prisreformer i Sydeuropa. Og så har man den her udfordring i USA, hvor man er ved at lancere det her produkt. Og der tror jeg egentlig, at omkostningerne til den her opbygning i USA... Det er også den, der tynger indtjeningen fremadrettet. Og så indtjeningen vil være dæmpet for alle de kommende år. Og det er egentlig baggrunden for min anbefaling her, at det kommer til at tage rigtig lang tid. Bare lige en sidste gang, Søren Ønsoff. Vi har jo en voldsom morgen på aktiemarkedet med store hug nedad ovenpå voldsomme fald i USA i går. Da du mødte ind her i morgen, skulle I så sidde der i aktieanalyse og på trader ved handelsbordene og tage en ekstra cappuccino? Nej, det er jo hårdt at se på. Det er jo hårdt at se på, men når det så også er sagt, så tror vi, at det her det er blot en mindre korrektion. Altså, der er ikke noget underliggende, tror jeg, som ligesom retfærdiggør, at det her det skal være en længerevarende og stor korrektion. Tusind tak, Søren. Kan du have en fortsat god dag? Og i lige måde. Godt. Så vi er altså Søren Løntoff fra Sydbank, og det er inde på sydbank.dk, og I kan se hans analyser af de forskellige aktier, blandt andet Pandora og Alcabello, der er ude med regnskab her til morgen. Er du enig i Alcabello? Ja, det er, og jeg er jo måske mere optimist, end han er, fordi jeg mener faktisk, at hvis der er en virksomhed, der har sådan en halv Novo i sig, så sin anden er jo nordisk, men altså, at så er det ALK, fordi det der med at lave allergivacciner, og nu også i tabletform, så det, man ligesom selv kan gøre det, når man starter hos lægen, ikke? Så man kan se, at man kan tåle det og ikke falde omkuld. Fordi du kan få de her apoplektiske chok, eller hvad de kalder det, for at man simpelthen dø af det. Jeg kender en, som min kone skulle også have det, men lægen ville ikke. Han havde engang oplevet en, som døde af det, med at det var indsprøjtning, ikke? Men så fik hun det jo alligevel, da vi stampede nok i gulvet. Men at det er et aldeles glimrende produkt, og det er overskueligt dyrt i Danmark, mener jeg, at det kostede min kone, da hun skulle af mod Birka, det kostede vist totalt til 30.000 eller sådan noget, så det over tre år, så må jeg sige, at hvad er det? Det er værd, eller det er ikke værd, ikke? Altså, men i forhold til også, din sundhed, så er det vel det værd? Ja, ja, og det er jo altid en afvejning, men, og hvor slemt du har det af det, men det er jo altså ikke eksorbitant dyrt, i forhold til det. Altså, men det er interessant det der, og det er jo det, som jeg lige sidder og læser en klog bog af Michael Møller, og vi kan måske få ham ind, så der er jo citeret et berømt citat, som jeg ikke har glemt, men det hedder, enhver er tyv i sin næring. Det er jo et interessant ord, som nu er i forbindelse med de her læger, som sidder og er en prop i systemet for ALK over i USA, fordi det har de jo fremført flere gange op, at de har, altså, ja. De har verdens bedste produkt, men de kan ikke have meget, meget svært ved at få det solgt i USA. Fordi det skubber der er nogle andre, der hellere vil gøre det på deres omkring. Måde. Yes, præcis. Nå. Men er det Alcabello et køb i din bog? Nu ja, var det jo hold her. Men ja. Den er bare en lang fyr, fordi, og den er blevet endnu længere af, at de... Det var meningen var jo, at de skulle have en partner. De har faktisk for så vidt jo nærmest to gange haft Merck. Den første gang var det noget af Schering Plov, der blev fusioneret, og så ville de alligevel ikke, og så opgav de, men altså reelt var det jo Merck, så på den måde. Men så gik de tilbage igen og sagde, nu er vi godt, og så ville de alligevel ikke. Så altså, det har været... Det er jo derfor den her, den første pille mod græsbolden, hedder Græsax i Europa, og hvis der er Græstek i USA, blev forsinket med umindelige antal år, fordi de ville alligevel ikke. Og det, amerikanere er jo benhård i farma. Hvis ikke du sælger nok, så gider de ikke. Og det er simpelthen omsætning per indsat person. Money talks. Ja, og hvis ikke du gør det, så siger de, gå hjem med det der. Det har jo kostet dem en formue. De har betalt for registrering af det i USA. Det har alt fået foræret. Men de siger, ved du hvad, vi gider ikke. Det er for langt hjem. Money talks. Philip Gunst, din portefølje har et internationalt... Er du med os endnu? Ja. Jeg er med. Du står og finder med. Du har haft en rigtig god start på aktieåret, i og med, at du lagde dig i amerikanske aktier, og en af de sektorer, du valgte, det var i cannabis. Det var det. Som har haft optur. Nu skriver Claus her til os, kære Philip, hvad tænker du om Canopy-aktiens fald? Skal man købe, og hvad skyldes faldet? Faldet skyldes en generelt bred tendens i cannabismarkedet. Der er ikke nogen tvivl om, at 2017 var et rigtig, rigtig godt år for cannabissektoren, og bød også på nogle frygtelig store stigninger i alt, hvad der hed cannabis. 2018 startede med den her legalisering i Californien, og vi så frem imod juli, hvor det skal legaliseres i Canada på bred front i forhold til rekreativ brug. Men det var også et eller andet sted ventet. Jeg lagde mig i cannabis, fordi jeg synes, det er en interessant sektor, fordi vi har de her store triggers i 2018. Men jeg vidste egentlig godt, at da vi steg op til 44 kanadiske dollars i canopy, der ville der nok også komme tilbagefald. Og det er kommet nu, vi er nede i 24 igen, og jeg ser et eller andet sted. Hvis den kan holde sig solidt, det var en af de få aktier, der steg i går, til trods for, at hele det nordamerikanske marked var nede. Så hvis vi kan finde en fin bund her omkring 25, og så ellers bevæge os op igen, så tror jeg egentlig, at 2018 kan blive fint over. Jeg valgte jo specifikt cannabis, fordi at der er nogle produktionskapaciteter, som kan øges med en faktor 3 sammenlignet med nogle af konkurrenterne. Så jeg er egentlig ganske fint tilfreds, selvom ting er faktisk... Så du bliver i cannabis, og som egentlig er, som du selv påpeger, Philip Gunst, så er der heller ikke noget fundamentalt, der har ændret sig for cannabis den sidste måned? Nej, slet ikke. Det er selvfølgelig en industri, som er voldsomt påvirket legaliseringsspørgsmål op, og at aktiemarkedet falder tilbage på en bred kamp, det er jo det, hvad det er. Bliver Canada sådan, altså det bliver også til det, de kalder for rekreativ form, og det betyder til fornøjelse jo. Ja, lige præcis. Bliver så Canada sådan en ny Christiania for amerikanere? Nej, fordi der er jo stadig nogle regulativer på, hvem der må bruge det, hvor meget du må bruge det, det ene eller andet. Og du skal også have nogle specifikke, hvad kan man sige, tilladelser til at bruge det, selvom det hedder rekreativ brug. Det der bare lidt er, det som spørgsmålet ligger mellem, det er jo, USA er jo også et kæmpe marked, men amerikanerne er lidt mere påpasselige i forhold til, hvordan de regulerer det her. Så man mener jo lidt, at Canada kan komme så tilpas langt foran USA på det her, så de bliver markedslugende. Men et potentiale, som de danske bønder også har fået øjne op for, der er jo åbnet en ny, hvad er det, en 2-3 år, en prøveperiode, hvor at danske landmænd, de kan få lov til at dyrke hamp. Der er selvfølgelig nogle helt specielle ting omkring den her, at de får lov til det, som skal være på plads, i og med, at der er en rigtig stor, hvad kalder man det, sikkerhed, der skal være. Ja, man skal være medlem af Venstre, eller hvad? Nå, det er ikke det, du taler om. Nej, okay. Det var ikke det. Overhovedet. Philip, din portefølje, hvad, jeg tror, vi skal have den på plads. Hvad har du i den, PT? Nu skal jeg tænke mig godt om, jeg har Albemarle Corporation, som er lithium, jeg har Canopy Growth, jeg har Exxon Mobil, jeg har Patriot One Technologies, jeg har JD.com, og jeg tænker mig godt om. Har jeg mere? Det tror jeg. Tema havde du før? Jeg har også TV, ja. Lige præcis. Den kan vi lige vende tilbage til, for den lander jo på torsdag TV-dag. Men JP.com, det er jo en af de her kinesiske tech-aktier, som er med i, det hedder, i USA hedder det fangaktier, i Kina hedder det BAT, nu med et J. Ja. Baidu, Alibaba, Tencent, og så JD.com også kommet med som den her detailhandelsplatform. Ja, egentlig også de her Weibo, som lidt af... Weibo også, ja. Præcis. Hvad er det, der har ramt JD? Er det Alibaba-regnskabet? Blandt andet, og så selvfølgelig igen, det er svært at komme ud over den her brede markedstendens, hvor alting bare faldet, men egentlig JD har sat sig lidt, men jeg synes bare, de bliver ved med at levere nogle fine nyheder også. De arbejder sindssygt meget ud af Kina nu, er ved at arbejde sig ind i det store det britiske marked. Jeg har lavet det, der hedder en memorandum med Storbritannien omkring at skulle sælge 2-3 milliarders produkter, britiske produkter, på deres side. Hun er ude og lefte nogle andre og lege med den gode Theresa May, nu når hun ikke vil være med i EU længere. Ja, og samtidig så tror jeg også, at Mr. Liu, som han hedder, direktøren i JD, han også forsøger lidt at prikke lidt Alibaba og sige, nu kommer vi efter jer, fordi I ikke kan finde ud af at sprede jer ud over andre markeder end det kinesiske. Så jeg tror egentlig, det bliver rigtig spændende. Dels så havde man det her i sidste uge, som jeg snakker om, man havde åbnet kontor i Frankrig, og man er ved at børsnotere sit logistikben, men samtidig også nu begynder at arbejde ind i Storbritannien. Hvad er dine overvejelser omkring din portefølje lige nu, Philip? Er det at sidde stille i båden til de her chokbølger har lagt sig? Fuldstændig. Jeg rokker ikke en meter. Selvom jeg var lidt rystet over, blandt andet sådan en som ExxonMobil, dels tog 5% på regnskabet, og så efterfølgende tog 5% i går. Men ja, jeg holder fast i min overordnede analyse af markedet, og vurderer et eller andet sted, at de sektorer, jeg har lagt mig i, det er sektorer, som kan klare sig godt over hele 2018. Så at der kommer en markedskorrektion i dag, hvor vi har den 6. februar, det er sgu lidt for tidligt at begynde. Det er jo meget sjovt, fordi du en 5 den ene dag, 5 den anden dag, det er 10, ikke? Og i gamle dage havde vi sådan et ordsprog, det kan nogle af vores lyttere, der hedder Polentier i tanken. Det var jo Esso, og det er jo ikke sådan. Så det er jo meget sjovt. Ja, det passer. Så er den nok færdig, skal du se. Nu er den nok, hvor den skal være. Så. Ja. Jo, et eller andet sted. Men igen, de viste de største annual earnings siden 2014, ja. Så det fortæller også lidt om, at olieprisen er steget, og ikke sådan leverer. Forecaster bare var tårnhøje, det var der. Det er en anden snak. Når nu er vi ved tank, Lars Svendsen, og ja. Det er jo en af de sektorer, du har været varm på i et halvt års tid efterhånden, så vil Kenneth meget gerne vide, hvilke tankskibaktier, som du gerne vil anbefale. Er det TK, Tesakos, Frontline eller andre lignende? PS, jeg frygter et tab, som jeg havde i Aurora. Ja, ja, men jeg har også selv i Aurora, det var gas, som BV LPG derop fik malet op i en krog, og så fik nærmest tvunget med en fusion til en lav pris, og jeg prøver også at tage hævn ved at købe mig nogle BV-LPG-aktier, så det håber jeg lykkes jo, men man kan jo nogle gange ligesom prøve på at vinde anden halvleg, selvom man var bagefter første halvleg, men det var jo den uheldige historie om dem, at det var et glimrende oplæg osv., og så faldt det der marked lige pludselig sammen, og det er et lille marked i LPG, det er gasskib, ikke? Og så er det med sådan det, man kalder for flaskegas eller ammoniak. Og derfor fik de tæsk. Men tilbage til tankerne. Jamen, jeg mener, at det er... alt kan falde, og det kan falde endnu mere, det kan falde til nul. Men det er jo en af de sektorer, der ligger nede på bunden, og som lever op til Warren Buffetts berømte ord. Du skal købe det, som alle de andre ikke vil eje. Og det er tank. Og så spørgsmålet, om du kan holde ud og kigge på noget, der ligger nede på bunden. Ligesom bådene nede, gondolerne nede i Venedig, ikke? I øjeblikket, hvor der er lavvand til sådan noget, og i gamle dage var det ved at drukne og synke og alt muligt, men nu er der lavvand. Men pointen er, at det er en branche, der ligger og kører ned på nulpunkt, og derfor vil det kunne blive gevaldigt meget bedre i løbet af ingen tid, hvis mindre verden fuldstændig falder over en ny finanskrise. Det tror jeg ikke, den gør. Og der vil sige, hvad skal du så vælge? Jamen, jeg har jo lige selv valgt, det sidste jeg har købt, det er jo købt nogle flere Torm, jeg har gjort herinde, så I kan se det, og den koster jo nu kun 45, så jeg har tabt lidt på det, men jeg købte på 47, og de har en bogført vurderet indkapital, og vurderet indkapital, den er det samme, på 72 kroner, så det er jo sådan ligesom, man køber tanker i forhold til vurderet indkapital. Og så kan du købe de andre, hvis du vil have en forsigtig, så skal du købe den, der hedder EURN, det er Euronav. I USA bliver den handlet, også handlet i Belgien. Jeg har alle de her tankeaktier, skal jeg sige, fordi nu er ikke altid, jeg kan huske, og jeg kan ikke stå og sige hver gang, men altså, jeg er godt udrustet i tank, men hvad hedder det, Euronav er en forsigtig, altså med en relativt lille gearing, og hvor mange tankskibe har man per børskrone, det er sådan det, man kan sige. Hvis du gerne vil have mange af dem, så skal du købe Frontline, som jeg også har herinde, og du kan også købe faktisk den, jeg har, der hedder Tesakos. Den er lidt mere mindre kendt. Men han er en fornuftig, han er en snu græker. Og han er jo et yngre rederi end Frontline. Det mest negative, det er Storjohn Frontline fra Norge. Selvom han bor på Kyberen jo, men hvis han bor på Kyberen, der bor selskabet. Altså, ja. Hvor han er henne i verden, det er der ikke, han ved. Men De sidder en del op på teatercaféen op på nede sådan af Oslos store fine teater nede for inden af parken der, op mod Kongeslottet der. Men der holder han jo nogle gange lidt hus, og han skulle være deroppe. Jeg hørte om nogen, der har været sammen med dem for nylig, men at det er... der må sige, han har jo et problem, det er... Han har på så vidt mange, men altså... I øjeblikket har han et par stykker. Det ene er, at tankmarkedet er dårligt, det er til at holde ud. Ja. Men det andet er, at Sidrill, hans borgerselskab, er jo under rekonstruktion. Der kan han ikke blive enig med obligationsejeren om at få det bakse på plads. Den børs er jo også børsen til en aktie. Og så har han et andet problem, det kan han ikke gøre noget med, det er, at han er altså, så vidt jeg husker det, 73 år. Han har to døtre, pæne, lyshårede norske damer, Jenter. Men... ligesom, det gør vi jo altid fra kronprinsen nedad og omtaler, hvad hedder det, men på den måde, så vi kan få det hele med, men for fuldstændighedens skyld, men hvad hedder det, at det er jo så et spørgsmål, om de kan drive det videre. Mm. Om de vil og kan drive det videre, fordi han har jo arbejdet gevaldigt døgnet rundt, så hvad hedder det, det slider jo også på folk, så altså, han er 72, han er alderen imod sig. Mm. Men... de kan jo også blive gamle. Warren Buffett lever nu, han er født i 1930. Han er 87. Ja, partneren Munker er jo endnu ældre. Han er fra 26, ja. Men Lars Svendsen, nu jeg... gamle Olsen derop, han er også født i 29, mener jeg. Jeg er imponeret over, hvordan du kommer frem til konklusionen nogle gange. Det er helt fantastisk. Nå, men problemet med det er, at de der, altså, man har jo generationsskifte, ja. Og det er jo så et spørgsmål, ligesom om, og det er jo lidt... og han er en 72-årig mand til, og som har haft en stor fortid og klaret sig gennem storm og stille og alt muligt. Men altså, ligesom, altså på det lang sigt har man et problem imod sig der, ikke? Det skal man huske. Enig. Men Lars Svendsen, hvis nu jeg sidder derude og tænker... hvad skal du købe? Tak. Ja. Jeg har ikke noget tank på nuværende tidspunkt. Hvilke tre tankaktier vil du så plukke til porteføljen? Jeg vil tage Euronav, fordi det er en ret forsigtig måde at gøre det på til at begynde med. EURN, så vil jeg tage Torm. Og så vil jeg tage Tesakos. Mm. De der grækere, de er altså snu. Det skal man ikke... Når man kigger på Grækenland i dag, sådan rent økonomisk, så ved jeg sgu ikke, hvor snu det har været. Jamen, kæft, alt det hele er jo udenfor. De har kontor og et flag dernede på havnen i Piraeus, andet og mere, og så bor de dernede en gang med, men det fungerer jo uden for landet. Efter sigende, så skulle økonomi og tragisk, det skulle staves på samme måde på græsk. Er det rigtigt? Mm. Lige en sjov anekdote. Ja, tak for den, siger vi. Øvrigt er en af de morsomme ting, det er om græske skibsreder, vi er Onassis, var jo den berømte, ikke? Og ham kunne jeg endda underholde en hel time om. Der findes to bøger, der er skrevet om ham. Jeg har kun læst den ene. Jeg læste den rigtige, som han selv bad om, så da han var begyndt, så ville han alligevel ikke. Og så skrev manden bogen alligevel. Den er altså meget, meget, meget tankevækkende. Men det, jeg bare vil sige om nu, det var, at de har nogle mærkværdige navne dernede. Altså, vi har en der, Angelicus, der er en, der hedder Marinakis, der er en, der Pistolis, der er en, der hedder Economo. Og så videre. Det er de mærkeligste navne. Hvad tror du, de tænker om os danskere og vores navne herop? Det ved jeg ikke, men de er jo nok ikke taget ud fra en bog ud fra hvad hedder det, CBS, vel? Nå, vi fik tre bud på tankaktier, som man altså kan gå ind i på nuværende tidspunkt, ja. I hvert fald står til Lars Svendsen. Fjell og jeg Gund. Tror, andet halvår i år, der kommer det allerede, der kommer opturen på tank. Det begynder nu. Nu har du også varmet op til den i lang tid. Jamen 2020, når de her nye regler kommer, om man skal må ikke sejle på fed olie, og de skal køre på dyr olie og alt det der, så kan jeg risikere, at man ligefrem kommer til mange tankskib. Og hvis der mangler et tankskib, så skal du se, hvor retten er henad. Sidder den ikke $15,000 eller $20,000 i døgnet, så sidder den $100,000 i døgnet. Og det, du tjener ekstra, det er ned i fars lomme. For det koster det samme. Det er jo det, der gør, at der er så meget sving i bolddejen, så du ikke drømmer om det. Nå. Det er tirsdag, og det er tirsdag i et blodrødt marked. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe man skal sidde på hænderne, inden man begynder at købe op. For jeg tænker lidt, det er en opkøbsmulighed. Det er den konklusion, vi kan slå på den her de sidste 50 minutter i markedet. Philip, du er disponeret mod de amerikanske aktier, hvor det gør allermest ondt. Du har også brugt alle de penge, som du har i din portefølje. Men hvis du sådan ligesom skulle kigge på markedet og havde noget at gøre godt med, vil du så kigge stadigvæk til USA, eller vil du ride lidt på ryggen af Lars Svendsen og sige Tyskland? Så skulle man have købt på 40 minutter siden. Hvis man nu havde haft penge. Tak, herr Gunst. Ej, det har allerede rettet sig ret meget. Ja. Det er allerede rettet ret meget. Ja, det er jo helt vildt. Men det er jo også det, der altid sker, når vi har de her panikanfald i markedet. Så går der lige 10 minutter, hvor folk de tænker, nu skal jeg ud af det hele, og så fortryder de straks efter 10 minutter, når de kan se tingene vinder igen. Ja, jeg kigger selvfølgelig, der er altid den her usikkerhed i USA omkring, om hvorvidt renterne skal hæves eller ej. Jeg tror, Fed kommer til at kigge på det, og det kommer selvfølgelig til at ligge en eller anden form for pres på markedet. Vi er blevet lovet 3. Ja, lige præcis. og det er selvfølgelig en usikkerhed, hvorvidt man skal frygte så meget, som man nu engang gør, det er jeg lidt usikker på. Jeg vil stadig lægge mine penge, både i USA, selvom at Lav siger, at tingene er jo stedet frygtelig meget, der er det jo også. Men jeg tror, hvis man kan stockpick, som den kære Tom Hårgaard også siger, så tror jeg, at der er mere hent i de rigtige sektorer, som Lav også er inde på, måske noget tank. Men jeg tror også, der er ganske fine muligheder i Europa. Jeg tror ikke, det her det kommer til at være et treårigt langt korrektion, hvor vi skal ned og snuse til 8.000 i DAX igen, og det ene og det andet. Jeg tror, det bliver ganske kortvarigt, og så lidt ligesom omkring Brexit, så går der 3 dage, og så folk glemt alt om det, og så gider børsen ikke skrive om det mere. Og så er vi videre. Jeg kan godt til at høre jer begge to, der ligger også et par spørgsmål på mailen, og Lav, du har været lun på det. Altså, guld er jo et af de steder, hvor I som investorer kan ligge jer, når stormen raser på aktiemarkedet. Hvad er dit forhold til guld PT, hr. Svendsen? Jamen det er, at jeg skal faktisk, hvis nogen har lyst, kan de komme til Roskilde her på torsdag, ned på Stendertorv kl. 7 om aftenen. Hos DAF, der skal jeg holde i foredrag. Jeg har for længe siden annonceret om, okay. Jeg bærer det berømte titel, hvad man skal gøre i slutningen af et bullmarked. Mm. Fordi det er egentlig der, vi er. Det er jo det, der, det skal man mene, at man skal huske. Vi er i den femte, hvis man kører det der berømte Elliot Wave-tankegang. Vi er i den femte og sidste grådighedsbølge på aktiemarkedet. Det er det, jeg tror på. Jeg tror ikke, at det her, at Dow Jones er på vej til 40.000 eller noget andet, og sådan her i 25.000, 24.000 eller andet. Men vi er i grådighedsfasen, men den er slet ikke overstået endnu. Og den kan vare et eller andet, måske det her år ud, eller til en eller anden gang det her år. Jeg tror, at måske nok 18 kan blive toppen, men den har vi ikke set endnu. Problemet er bare, at der har været de her rally i USA, som nu korrigerer, og så må vi... Er det en korrektion eller et sammenbrud? Det er jo egentlig det, der er det store spørgsmål. Hvis du tror, det er sammenbrud, skal du sælge. Løb din vej. Det er ligegyldigt, hvad du får for det, bare sælge lortet, ikke? Jo, men det, hvis du tror, det er sammenbrud, så skal du altså også falde med 30%. I princippet 50. Men det er det sandsynligvis ikke. Det er en korrektion. Altså, det betyder 10%. Der skal altså også en hel del til, før vi ser et sammenbrud, ikke? Så snakker vi IT-boblen i 0, og vi snakker finanskrisen i 8. Altså, det kan jeg ikke lige se, hvorfor vi skulle gøre det nu, fordi at det er der ikke noget, der tyder på. Nej. Men der er jo en faktor, som gør sig igen. Det skal vi heller ikke underkende, det vi oplever lige nu. Det er jo, at når der er så temmelig mange mennesker inde på dansegulvet, ikke? Og som nogen siger, hvis der er for mange, der danser rundt omkring guldkalden, risikerer man at blive trampet ned, ikke? At det er jo den situation, du er i, at der er mange, der er med, og mange yngre mennesker er jo, siger jeg ikke det præcis, du holder jo i ro, men de tror bare, så kan de bare sælge. Altså, så vil sige, nå, men det, hvis det begynder, og snart begynder at falde, og du kan jo godt se, at det falder, når det falder 4%. Vi har også en hel generation af Twitter, der aldrig har oplevet et bæremarked. Ja, det er jo det, og der kan man sige, at deres tolerancegrænse for at hive i nødbremsen er jo betydeligt mindre end nogle af de gamle. Men som jeg hørte, Lars Svendsen, ikke kun for dig, men sådan også generelt de forskellige økonomer, vi har haft med i studiet og sådan ting, så er 2018, som du også påpeger, det år, hvor vi stadigvæk kan danse tæt og rigtig mange på dansegulvet. Der bliver lidt flere svinglinger, lidt flere volatilitet på dansegulvet, hvis man kan sige det sådan. Og så er det, når vi kommer over i 2019, at vi måske kommer til at se, at det går lidt mere ondt og lidt mere ned ad bakke. Står du og ryster på hovedet af mig, Philip Kunst? Det gør jeg lidt, fordi jeg kan stadig ikke se, hvorfor der lige pludselig skulle komme en eller anden bombe, der bliver smidt i 2019, som gør, at vi skal falde med 30-50%. Der er nødt til at komme et eller andet, så skal det være, fordi der er en centralbank, der krakker eller et eller andet. Og det ser jeg på nuværende tidspunkt som værende meget usandsynligt. Så for at vi skal få det her sammenbrud på 30-50%, så er der nødt til at ske et eller andet fundamentalt. Det var måske da ikke lige et sammenbrud, jeg talte om. Det var egentlig bare, at vi er inde i at trenden vender fra bull til bear. Så længe folk de skal formidle deres penge et eller andet sted, så gider de sgu hellere gøre det i aktier, tror jeg, end at de skal gøre det andre sted. Jeg går lige lidt over bærende tone i din stemme. Lad os kigge tilbage, eller lad os kigge frem. Skal vi tilbage? Det gider vi ikke. Vi kører ind på forventningerne her i morgen. Vi har 2 minutter tilbage. Der får vi regnskaber fra Carlsberg, Novozymes og Vestas, FL Schmidt, Lundbeck, GN, Store Nord er også på banen. Hvilken et bliver det mest interessante, Lars Svendsen? Ja, det må vi Vestas, ikke? Mm. Fordi altså, Novozymes skulle gerne gå fornuftigt hjem. Og Carlsberg er sådan lidt mere usikker, men de flytter sig ikke så meget i øjeblikket. Og der er ikke store det handler også om, hvor store forventninger, hvor mange mennesker er interesseret i det, der sker. Ikke? Det er jo også derfor, Pandora er. Der var stort lige før, der var det 60.000 aktionærer, der er i Pandora. Det er jo mange, ikke? Det er fordi, de er så meget aktier. De er 12% til private danskere, alle aktier. Men der er mange om uenighed, så det bliver Vestas, der bliver morgendagens store nyhed, tror jeg. Mm. Det er det, jeg vil holde øje med i hvert fald. I har begge to TV'er i jeres portefølje, og vi er ikke pakket sammen endnu, Philip. Vi har med det. Tak for i dag. TV, hvad har du på det følgende? Du bliver næsten liggende regnskabet over, kan jeg forstå på det hele? Ja, det gør jeg. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvad han har fundet frem til, den kære Kåre. Og som er det tredje karakter? Jamen, ja, præcis. Som du også lidt sagde i går om, hvis han har den her journey til hvordan... Til journey til succes. Lige præcis. Hvis han har fundet den frem, så tror jeg, at så... bliver ekstasen uovervindeligheden, jeg har sagt. Ja, så bliver det vildt. Og omvendt, hvis han kan jo også, hvis han kommer, sige, ja, jeg ved ikke rigtigt, vi må se. Ja, men det har han ikke rigtigt. Det er ikke hans stil, og han tør det heller ikke, netop fordi han er i et selskab, som er så presset, som det er rent økonomisk. Så jeg tror sgu, han finder noget guld frem. En strategisk spørgsmål. Det er som Bamse vil sige, tilbage fald. Nå. Tak, fordi du lige hævde ned på der, hvor vi alle sammen kan være med. Det er tirsdag. Jeg siger tak til Lars Svendsen, jeg siger tak til Philip Gunst for den sidste time, hvor vi slår koldt vand i blodet i et hektisk marked. Det er rødt, men tag det nu roligt. Vi har blå mærke. Ja. Om små 5 minutter, så er Huxi Bach klar her i studiet med det gode gamle Folketing, som altid. Men inden da, så er det selvfølgelig tid til nyheder her på Radio 24/7. Klokken er 10.